sio sababu ya jina langu. Wala sio sababu ni nafaa. Najua sio sababu ya sadaka zangu. Omana ndio bado nina shanga. Nilijua kwamba nimeshapoteza nafasi. Mimi ni nani kwani nakosa neno kusema. Unisame, sikujua unanipenda hivi. Umefanya bure, sawa upendavyo. Umeruhusu niwe vile upendavyo. Nitakushukuru tu kwa neema. Asante tu kwa wema. Ninakushukuru tu kwa neema. Asante tu kwa wema. Maana kama si wewe, acha machozi, acha machozi, acha machozi, acha machozi.